ربنا يا سنا بروم واجعلنا يال نغا نود مسلمين ني دي نياري واي جيبن مانا مسلم موي كو وامات تي يال دي كو موي مسلم وامات لاكا نيل وبيل ذريتنا اك سني دوم امتان لي مو نيك دي مولو مسلمتان بو وامات لاكا نيل بو جيبل تيو ñoo lañu ñaan moom Ibrahim ak Ismail warina ñu ngi lay ñaan nga won mu mëna ci gëna suñu jàng way place yi ñu jàmo nga wonu watub alayna ta yalla nga lu jëgal inna anta yaw tawabu ya jëgal akon ba yaay nga waakul tu Ibrahim ay jërama jëg yonante yi ñu ngi ñaan lolu te andak ñoom def ñu bakkar ñoom dañu diggal xébi ñu di leen roy ñoy seen roy kay faaw ñu def lo xey ngeen mu mëna leen dokkalo niki yalla bi doon waxna na ngeen di balu yalla ma de dina balu yalla bes bu ne temer yoon yeneen na ngeen balu yalla ndax ma de dina balu yalla bes bu ne juroom ñatt ko yoon andak deful bakkar waye da fay wone lolu mo yoon wi ngeen te bu la dalé rek balu sa borom lolu bëgg mu dal di delu wat ñoom ñaar muy ñaan rabbana wa yalla nga yonne fi ci ñoom sama wa kër gi rasulun ab yoonte min bu ba bok ci ñoom ndax yont yalla ibrahim mo jur ismaeil mo jur ishaq ishaq mo nek sam te fay baytu muhaddis ba palestine ismaeil nak mo nekon makka ndax ci tankam la tenu sam sam balle ba lo mo waral jege ñew ñu don dem sam joge yaman mu dem dox ñu dal ko di wëlbeetu gu joge buñ ko joge def ko sifo difa dal fa wacc bonnar ba yagay fa fa def ñom mo sabab nak motax mom demul balle demul sam kono biñu ñaan ñaan gogo ismaeil ak isaak rek ibrahim moko do ñaan ak ismaeil mune muy ñaan nak njabota moy doomu ismaeil yi soso ismaeil soso ci mom ñoñu soso ci ismaeil mune ñaan yalla yalla ci def ab yonent bu bokk ci ñom yak lu muy jang ali ñom ayati ka say laaya moy alquran wa yuallimu tum len jangalit alkitaba tere bu wal hikma dak xam xamu atte way zak mu sel len port len ci bakkar innaka naka yow anta yow al aziz ba dara lotta lolou la al hakim ay ko xel ci ci jeppam ba len lu ne fum ko wara tek rek da kay def yalla nang ñaanam mom ben yonent rek lañ ci am muy sayyidina muhammad mom la am ci sedam banu isaak nak mo jur yaqub nak mbol gambia ban israile yeb ay sedam lañ waye alaabi mom kenn rek la waye kenn ko na bindi la lepp lu yalla def rek misala mo ci adina man nga bolé ay kayit yu bare wénou kayit rek akulen jël ndax yaakaaré bénn kayit ñaari jëmi dé mo fa jël bénn kayit motax bénn bu nak mbolo la téméré kayit ñu té bénn kayit ñaari ju nekkat lolu misal la kenn koku mu amit mom lay mom kenn yonent mo sañ bu yalla yonit mom la kay tekkal ndax bi yalla la bindé roy mom yepp la bindalo roy yonent mo ber len ne len def na len ngay ay ngeen di ayon ndax amna ko xamne ki mom la tan gem nañu ci xedena lool mu do len tampel sen ci nak yonent lool mo waral yahuti bi nga xamene xamna ñu ne moy na len def pexé mu ne pexé nañu ba ak wetti gune wetti borom bi ne wa man yarhamu deg di sif an millati ibrahim diine ibrahim illa man lu moy ko xamne safiha dofel na so bakinam man yarhabu rahiba dafa di bat bo xé arab leg lay am bat bo xamni fekke dafa jël gatte ci xemem lay fi waye bo ne rahiba ne an sib lay fi bu ci an topé rek sib la bu ci fi topé xemem lay fi di ben bat bi bin mi sabu wa man yarhabu an millat ibrahim kenn du sib dina ibrahim illa dofel na so bakinam wala hadith tafaina wallahi fa tanana ibrahim fi dunya ci adina akhir ci allah akhira lamina salih bokale ci ñu gëna yew ci allah akhira fatale ko isxala ba nga xamina waxna lo ho ñel kara bo boromam ba boromam ba ka bo waxe ne ka aslim jebalul may wamatul ci sama bëgg bëgg man yalla bokk ibrahim qala ibrahim ne aslam bi wamatna li rabbil alamin ñel borom bi ne wa wassa denk na yit bi ha ca diine joju Ibrahim bani ay domam dina joju Ibrahim wa yaqub wa yaqub denk na kay domam ndax ko fa tan jogit bala ko joge denk na dina ji momit mu denk kay doom bala ko joge wax ñu leen ne ya ban ye sama doomi inna allaha naka yalla istafa tanana lam leen diina diina ji muy diina l'islam yalla tanal na leen diina l'islam wala tamutunna bu leen de muk illa wa antum rumay yeen l'islam jege ay julit yahuti denkane bobu ibrahima denko deg yankoo bay denk kay doom yahuti ñew di nga yonent bi naka yow muhammad ndax xam nga ne yankoo bobu muy de dafa denk ay doom ne leen ne ngeen nekk ci diina yahuti muy de denkane bo doon denk diina yahuti la wax borom bi dal di wax ne wacc yalla am kuntum ndax da ngeen nekk yeen soa daa di teew is hadara ba nga xëy teewee na almawtu deega yankoo ba baka dee dikkalee mu tool ci sukurat di bëgg a dee ndax yéen yahuti da ngeen nekkoon ca moom is xaala ba mu waxee moom yankoo di bànni ñeel ay doomam ne leen maa taabuduuna lan moom ngeen di jàmm min baax di sama ginnaaw bu ma fi jógee ginnaaw bu ma dee lan ngeen di jàmm xaalu doom ya ne ko naabudu dinañu jàmm ilaha ka sa yàlla wa ilaha aabaay ka sa yàlla bàyyi ibrahim ak ismaïl wa ishaq ak ishaq yooyu yàlla lañu jàmm ilaha waxidan mbir mu nekk di benn yàlla rek wanaanu nun muslimuuna way jébbalu nanu way womantu lanu lëxoo ñeel yàlla joomu yéen teewu leen woon am boobu inkaar yi la mis xam na inkaar yi inkaar ya mooy dafay weddi yéen teewu leen woon ba yankoo bay bëgg a faatu di dénk ay doomam te lii leen dénkoon yéen koy ni ngeen a waxal suñ seen bu ma ko waxee nag la yankoo ba xelam dal mu door a wax dee door a neex ci moom ndax bépp mag bu nekk ci lu baax yàlla jox ko njaboot la muy tiit tiitee mooy dee rek am njabootam dee nekk ci leneen moom dong moo lim tiital loolu moo waral ba muy bëgg a dee muy dajale njaboot gi ne leen waaw boo fi jógee mu ngeen di jàmm ñu nekk xanaa la nga gëmoon sa yàlla bàyyi maam ibrahim ak ismaïl ak saaxaak yankoo ak yow mii seen yàlla jooju la ñuy jàmm te fu la salam yi nekk moo tax xolam kontaan mu leer dee daal di woyof ci moom daal di neex moo tax boroom kër boo fi gis dara ci moom waaye ka ca gën a jub moo ko ci gën a ka ca gën a jub la ko ci gën a tir que ummatum ñooñu day ay xeet lañu aw xeet lañu yi mu leen nettali mu ne xeet la waxee ñu ngi woon ceeti na dem nañu laxaa ñeena leen maa ka sabat lañu jëf wala kum ñeena leen yéen ñiit wala aloonte def leen laaj amaakaanoonte lañu nekkoon yaamaloon doon ko jëf ñoom ñooña dem nañoo lañ doon def ñoo ko moom yéen ñiit li ngeen def ngeen lañ leen di fay seen jëf ñoom yéen responsable la leen ci dara kenn du leen ko laaj kon su ngeen yi mu ngeen leeral yéen cellal seen jëf yi yéen ñi rek waxaalu wax ñu ñoom yahuti leen xuudan di ay yahut aw nasara wala ay nasaraan tax te doo ngeen jub ba tey wax ne julit ñi leen yéen bu ngeen bëggoon jub ay yahut ay diini jigéen yoon xamuñu kon waxal borom bi nag yonente bi naka waxal nee leen bal li am ñun ñu ngi topp diine ibrahim anifan bir mu nekk di lu bàyyi mboolem caaxaan yépp nekk ci dëgg jooju diine la ñu yor noonu diine ibrahim nekkul di yahut nekkul di nasaraan nekkul di yeneen diine caaxaan moom daal ci dëgg dëgg la ne jooju diine moom ibrahim yoroon la ñu yor omaa kante nekkul woon it mel mu sikki la bokk ci ñi weddi yàlla ñi bokkaale ak yàlla mu wax borom bi daal di wax ak julit ñi yépp nag ma xuulu wax leen yéen julit mboolem julit ñi na ngeen bokk wax ne aman naa gëm nanu billahi ci yàlla omaa gëm nanu la nga xam ne un si la wàccee na ko ilana ci nun mooy alquran omaa gëm nanu la nga xam ne un si la wàcceekoon na ko ila ibrahim ci ay tée ci ibrahima ci téere fukki téere ya wàccoon ci ibrahim gëm nanu wa ismaïl la wàccoon ci ismaïla ci téere gëm nanu way saaxaak isaaxaak ak yaaqub wal asbaat lañu leen wàcc wax ñu leen ñu di ko def bu dee seen diine gëm nanu asbaat mooy sët ya sët yon yont yàlla yaqub doomu yont yàlla yaqub wama ak la nga xam ne uutee joxee foon naka Moussa ca tawreet gëm nanu wa Issa la ñu wax wàccoon ci Issa ni muy leen jiin gëm nanu wama ak loo xee uutee joxee foon naka nabi yu na yonente yi mi rabbi fukkee seen borom jox li wax yu leen ko mu di ay téere wala mu di ay laaya wala mu di ay ndigal yépp gëm nanu laanu fa ne xudumu texale bay naa xa di diggante kenn bind ci yonente yi islam moom loolu lañu yàlla sante gëm nanu suñu yonente bi gëm yonente bi jiitoon lu ñu wàcc ñoom ci ñoom gëm nanu boole nu gëm lépp wana nu nun muslimuuna way jébbalu lanu way womatu lanu lëxoo ñeel yàlla fa in aamanoo dem yahuti gëm nañu ak nasaraane bu ñu gëmee bi muslima ci lu mel ni li nga xam ne aamantum gëm ngeen bii ca loola fa xadisa daw kon day jindiku nañu way in tawalaw dem tumooyu nañu nag dem tumooyu ngeen bàyyi gëm ni nu gëm fay na maahum bu ñu demooyoo ñoom bañ a gëm noonu ngeen gëme fay na maahum xamal ñoom nasaraane ak yahuti fi si xaaka ñu ngi ci kontan rek du yoo fa sa yàkk fii ka dara la tegal nak kum ñoom mana yalla dina dox sa digënté ci jiyo gogo ba duñ la manal dara duñ leen manal dara allah yalla dina dox seen digënté ci na jiyo wote mo yalla sami moy aji degg ja seen wax lu ñuy komplo lu ñuy def yalla di gëna ko al ali moy aji xam ja lañu bëgg fexé loolu l'islam santé ñoom yahay liñ ko def ndax ñoom neel ñu mën dongu ñu diine rek ba da ñu noy tané fi yalla duñ dem ci benen diir gëmu keneen nak wedd ñep l'islam nak moom da fay gëm yonenté yépp l'islam li mu teural moy gëm yalla da ngay gëm yalla gëm ay malaakam gëm ay téeram gëm ay yonentam yépp benn bo ci wedd am ko gëm ñe buñu gëmé ni ñeen gëmé nak jub nañu waye buñ ko jëm gëmulé ñu dëngal ñu cheikh khatalay lolu sunu yalla la o man asan kenn gën la rafet min la ci subhanahu wa ta'ala ndax diine bo ci nekk def lay suuf bo nekk ci dul dara bo dugg ci diine diine ji dugg ci yow da lay wone ni fukkandi def ay seet da lay def seri wex nga dugal ci palman ka bu ngi nel nel da ngay dal def diko yo xamne bu fenc yow bu bokku la melo bo xey bokku nak ba nga nekkul ci l'islam nga melo bo fekk ko xamne ki abbo yi la wala ko nekkul ci lu bax bu dugg ci l'islam da ngay gis mu am benen melo kan benen tar ak benen melo bo xamne bi bokku la bo melo lo ne mo yalla ci benen moy kenn gën la mëna suuf yalla won asan kenn du gëna rafetal ñu la ci yalla ci xana ak jup wala ñu abdul way jaamu la ñu la woñal yalla ko waxal ne len waxal yego ci ne len atuhajunana ndax da ngeen di dagge ñu billahi ci yalla bo tam mu yalla rabbuna mo def ñu borom wa rabbukum moy seen borom yene wala na ñel na amaluna suñu jëf mom lañu muy fay ëlëk wala kum ñel na len amalukum seen jëf mom lañu leen di fay ëlëk wana ñu tan kat wax ñu way sel lañu lo ñal yalla ak jamm am taquluna wala ñoom dañu wax ne wala am dedet taquluna dañu wax ne inna ibrahima naba ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbat ak sati ibrahim moy doom yaqub kaano nekkon ñu huudal di ay yahud aw nasara wala ay nasaran lañ lool lañ wax ni ismaïl ak am jabotam yeb ay yahud dañu wala yeen salaam mané len xol na nga len wax la won na nga len wax ne len a antum ndax yeen aalamu yeena gëna xam amilla wala yalla gëna xam yeen ak yalla ko cëpp xam do yalla ne ibrahim ru wonam yahud wonam na salaam ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kan musyrikin yeen gene ay yahud lañ won ay nasran lañ amna ci dina ko leral ci bir alquran ci len saar doone rek ñoom dañoo wax lu neex rek bo xolé histoire sax amna yo xamne ni ku ci nek ku gëm yalla man nga fa jox pro ci sen ci alquran wala yonante bi neena nga dem gëna yalla ak yonante ku gëmul ñoy dara nak dang koy andi li wax filosofi lu mëna xel mëna nang bo lay ci histoire mu ne ngay da ngay yahud ibrahim ak yahud la wala diine ni salaam la yow diine yahud yahudiya dina yahud mu gissu ci ginaaw ibrahim ci seti ibrahim ay setat setatam ñoy jur musa musa do yahud dor ba ci ak daawud yoy ay setat setatam ci la yahud joge ndax yahuda bi nga xamne mo ci doomi yankoba la bok ci la jine ci la yahud ci lañu xare batam yahuda dañoy bamu jidu bobu ibrahim neew bi jena bu yaa la sara kereteen ci yont yalla isa nga xamne ay témer at la ci digënté ak Moussa ginaaw gala ko re Ibrahim naka lay nek ci ñoom te fekkou len han bo sété histoire du mëna nek ko xamne ki bi li bu muy am nangam témer at la koku jittu rek mu doore dé li doora am nga la ci la nekko du wara mëna nek kon nak loolu daxal len dañu bëgg aw lay rek bëgg ci lay bu dëgal té ñu am fu dëgal lay bobu motax mu ne qul lahum qul waxal len antu ndax yeen alam yeen nga xam gëna xam amila wala yalla gëna xam mu tekkene oman adam kene du gëna togn ni man ci ko xamne ka tama neubana shahadatan cede ando bu nek ko mom mu xam ko ni lay cede ba joge ci yalla ndax diine l'islam nek ci diine ibrahim bi doon ci tawrat ne l'islam ci diine ibrahim lay ne ngeen gi yonante muy ñew diine ibrahim la yor jangal ci tawrat yalla bindat ka ci linjil ñom ñu xam ka li set nak li ngeeji won nak mu fekk ci ñom ñu japp mu feñ nak joy juuy len ñu bëgg ka neub borobe na nek ken du gëna togn ci neub cede bokku mu xam te cede ba joge ci yalla wa ma laa wujet yalla bi gaafil muy aji bayyi ama daamalo ci li ngeen def yalla du ko bayyi danaka danaka denc ba ñew mu fay leen def leen ka xuppé nak ci ke lolu umatul aw xet lañu xalat waxay wé nañu yoy xet yépp amon nañ fi jall nañu la ha ñen leen ma ka sabar lañu fagoon ci jëf wala ko ñen leen yeen ñi ma ka tutul ni ñen fagu ci jëf kenn ko la nga def rek la la yalla fay wala tusaluna ti def leen laaj yeen ñi amma kanu lañu nekkon ñom yamul mul ko jëf responsable leen ci seen jëf ñom kenn ku ne ya responsable ci jëf yow la yalla la ci jëf bi yeren tabi sallallahu alaihi wasallam gadda ya dem mak dem madina te borom bi nekana nga djublu baytul muqaddas amna dina gam waxat kané djublu ban kaaba gi amna nafiqi yene kon ci julit ni la kay japp da kay def passé buñu mëna dalé ci kawam nan wa lutax yi bayyi ci xadam seen xadam bañ yoron tax ñu bayyi bañu don djublu baya gañu ko gëna bañu bayyi fañ ko djublu djublu fenen motax mu ne sa yaqoon dana wax sufaha ñu defeñu ndax ki xamul yalla ko rek reer xam xam bu nit mëna xam te gindi wu ko jëme ci yalla rek ap reer la xel mu wara mëna am lu mu ñaw ñaw ñaw te man ka mënu ka xamal djub mënu ka xamal diine djub ak ndox la motax mu ne sa yaqoon dana ma sa wax sufaha ñu defeñu mine na ci nit ñi mo yahudi ak yefari na walla mu leen welbati lu walbati julit ñi way an xamete wal baye jël xeb la nati ba nga xamne kanu nekkon ñu xala ya ci mom leen walbati ñu baye seen xeb la bañu nekkon wax na leen ila yena yar al mashaq penku wal maghribu saw yalla mom ngi deg lepp adina bi alam yeb yalla ko mom penku saw akulu penku saw wala yeb yalla ko mom yeen di gina gindi nak mani sa ko sopp ila salatu jeme ci yoon mu taxe bu juk mu jeene l'islam boko sale kana ko non jaana lu defe ni len kinde ye ci nit ni ba tek len ci yoonu djubbi jaana akum lan len defe bu motan ngi ndi yendu xet wa satan ko ci ga domu moy tay buy tanne khayru umuri khayru umuri wa satan mbir yep day tanne ko moy len ci diga domu moy tanne ko mbir moy nono tax ñu defeen yeen umatul islamiyya ngeen di wasatan tanne ko xet yi di takku ngir yeen nek shuhada di ay sédé ala nas ci nit ñi yeene sédé nit ñi ëlëk yeene leen di atté yawmul khiyam wa yakun nek rasul yoon tamit shahidan di sédé alikum ci yeen yeene sédé nit ñi xet yi ëlëk yoon tamit moy seen tanne momit moy seen sédé yeen wa ma ja'alna dafun nun yalla ñom dañu gëm yonenté yépp modul islam ya dañu gëm yonenté yépp xamné yitt né yonenté jottal lañu lañu def ñi ñow no ñowé yonenté bit moy xéré né wul ni ka yalla yondi wul jottali na koy waxé jeexam yalla ay nit na moy atté wa ma ja'alna dafun al khibrata khibraba lati bi xey kunta alaha nek nga ci legi yahunu khibla ba nga xey nekkon nga ci moy kaaba illa linalama du moy nu xam man yattabi'u kan moy top arsul yonent li demé wukon dar lu moy nat ñam seen kam deug ak nafiqi mi man ci ka nga xam yan khalibu dafa wolbatiku ala aqibai ci ñaari fisinam ak delu ginaaw testala bu yalla def ñam gëm deug ak ñi xey dañu gëmantu rek waye gëmuñ bu ñaané ji ba yag mu jek jek ni bayi leen fi legi fi lañu jikko ku gëm deug dana ci and xamne wax yu la ku gëmul nak dana ne fam nga wax fi ba yag mu wol bëtt man du ma ci and moy ñi doon wax naan lu tax fañ do julli way ñu bayi ga di yow julli wat fenen wa in kanat la kabiratan mana innaha kanat la kabiratan in bobu tawkir la buñu wayefal hasbu isimam moy xebla gogu digal lo lolou nek na di lu tis ila ala allazina lu moy teñ nga xamne ada jubal na allah yalla yalla jubal na len lu tis la ci way ci yalla jubal wama kaana nekkul allahu yàlla li yudia ngir mu sànk imaanakum seen gëm. Maanaa loolu ba jubloo baytul muqaddas jubluñ ko lu mat fukki weer ak juróom ñaar, ndax yonente bi ak yi gàddaay ci bisab weeru gàmm te la gaaw ya gàddaay ñu digal ko nag bu dee julli ñu jublu baytul muqaddas ba gàmm dellu si waat rakka ci gàmm rakkaat ci gàmm maa ngi koor nday koor te baraxloo ci fukki fan yeeg juróom ñu digal ko nag na wëlbati koo dellu waat kaaba mooy fukki weer ak juróom ñaar. Julli nañ ko bàyyi kaaba di jublu baytul muqaddas mooy xeblam yëfati ndax mooy xeblo yonente yu njëkk yi. Kaaba ga nag mooy xeblo yonente yàlla Ibrahim ak ay doomu waa banu Israïl ak baytul muqaddas mooy seen xeblo, ndax yonente yàlla yónni woon foofu ci bërëb boobu daanaka fa la ñu dëkk. Am na fa benn jàkk boo xam ne ñetti téeméeri yonente sóor nañu ko ci jàkk jooju ci Cham. léegi nag ba ñu wëlbatikoo fukki weer ak juróom ñaar ñu dikk jub baytul muqaddas mu wëlbatikoo ne leen jublu leen kaaba bi yahut yi ak naafiqe waaw waaw sunu jàmm gon doon jàmm fukki weer ak juróom ñaar fan la féete la ndax bàyyi dootu woon jublu kaaba kaaba ga leen daan jublu ba ñu nekkee mag. Léegi ñu ñëw Madina jublu baytul muqaddas ñu wëlbatiwaat la fukki weer ak juróom ñaar yi waxee sunu jàmm dem na ci neen fan la ñu jub fan la féete. Yàlla daal ne wa maa kaana allahu nekkul yàlla li yudia ngir mu sànk imaanakum seen jaam googu ba ngeen doon jaam moo ko fële ñooyam ndax waxoon ne sax sànq na mooy laal masaqul maghrib waaw baytul muqaddas moo doon seen jubluwaay ginnaaw yonte yàlla Ibrahim kaaba ga doon jublu waaw ko rek a waxoon biñ demee nag dem ba ay sëtam ci banu Israïl yonente yi mu fa yóbbu baytul muqaddas ca la doon jublu moo doon seen jubluwaay yonente yooyu. Ña nekk ñu féete foofu yëpp baytul muqaddas lañu jublu ñu ci des ñëpp màkk lañu jublu waaw waaw baytul muqaddas lañu doon jublu. Bi nga xamee ne nag islam ñëw na it ñu digal ko jullit yàlla nekk na nga jublu ci kaaba gi Masjidul Haram ba mu demee bay Madina ñu nekk nag jubluwaatal baytul muqaddas. Loola yàlla defee ko lu may ndax islam diine joxee dafay déggoog doomu aadama ak luy war a mën a xëcc xoolu doomu aadama moo tax lislam bu dee wàcc te li jeen lay nekk fan ndànk ndànk te tey wàcc looxee dina tax nga sëg dégg umirtu an uxaati an uxaatiba naasi ala xaatiri uquulihim diggal nañu ma wax ak nit cam seen i xel nañu toll. Ndax boo dee jàngal nit boo dee jàngal xele buy door a tàmbalee jàng nga ni condition yoo xam ne ci université lañ koy war a def di xëppalke ci kanam du ci xam dara da ngay ne lu tuuti tuuti lu muy mën a dégg nga yokk ba tuuti di yokk ba tuuti moo tax laay njëkk a wàccee taw xedd andi andiwul jaamu andiwul dara ay asakaat yi nañu war a mën a jullee yooyu yëpp andiwul taw xedd dégg leen di wéetal yàlla ndax booba moom loolu la ma xam a fi laaj. Ñu ngi fi benn giir bu nekk amul sa xira booy jaamu ne mooy dox sama diggante yàlla yàlla yi dul jeex islam ñëw nag andi taw xedd rek yàlla kenn la yàlla kenn la yàlla kenn la bokkaa yàlla kenn du ko bokkaale bi ñu dee ba loolu sax nag mu andiwaat leneen. Moo tax bi mu ñëwee fekk Madina fekk bay diine ñoom bokk ñoo yéefar yi ndax ñoom am nañu ne gëm nañu yàlla gëm nañu yonent bu ñu yónni woon si ñoom mu xam ne ñii seen biir bokk la waa mag ndax ñoom ay kii ay aw wasani yu nañu ñuy jàmm xëram nañu. Am na xeble bu ñu jublu muy baytul muqaddas yàlla ne ko jublu baytul muqaddas ndax borom xam-xam yi daal koy bañ a teel a ka konta bu jubloo seen xub jubluwaay nag danañu am relation tuuti bu am jàppante bu am seen diggante li ko ëmbal si coppeel tuuti ndax ñoom yàlla wax na ne kii yoon mooy yonente bi melo waa nga seen téere yi xam nañ ko moom nañu xam seen rëdd baaram ñuy bañ nag ñu daal koy nëbba nit bu jubloo seen xeble nag danañu am coppeel tuuti boo xam ne bii ku leen laaj ñu wax ko ndax wax na ca ginnaaw ne atamuru naasi bil birri wa tantawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afala tabsirun ndax da ngeen digal nit ñi ci lislam te ngeen fàtte seen bopp booba buñu masaan ba mu defee loolu ku ci dem ne waaw sunu gan gi nu am diina ji mu andi fóore yëwati su fekk islam ñu ngi jublu ñu baytul muqaddas bu ñu wéetee ne dëgg jàppale ko bi moo ne ci tudde waaye ñoom dëgguñ ci bu bàyyi woon seen xel la nag ubbee boobu ñu ubbee duñ ca def dara dañu laan. Bi ñu toogee nag ba mu sax yàlla nag nekk jël subaat du sax xibla. Inna allah naka yàlla la raufu ñeewaat ak ñeewante la rahimun ak yéram lay minaa si nit ñi moo tax du sànq seen jëf day day defantee ñoom it kem nañu war a mën a gindi ko moo tax du yónni bi yonente ci koo xam ne kii xamuñu nit ñëw ñoo xamuñu kii mu yóni fu mu doon loolu lépp yàlla da koy def pour mën a ñu mën a dégg li muy wax moo tax mu ne wa ma arsala min rasul illa bilisaani xaw yi yonent bi may yónni it lamiñ ñu ñu ma ko yónni lay wax ndax ñu mën a déggay wax ci seen mbokk lay doon it ndax bu dee gan mën nañu ne xamuñu la xamu loolu loo mujjo woon xamu ndax ku jub woon ca bëgg a dëkk xam na ku jubadi wala ku bokk ci ñoom dudd fi ñoom ñuy xam ay mbiram ay dugg-dugg ma ko génn-génnam lay doon di seen mbokk tëj di wax na ñu waxe loolu lépp ci ñeewante yàlla ak yërmandem bi xadal na raa gis nañu nu yàlla taxallu bu ko taxallu boo ci ko sa wëlbati bu kanam fi samaay ci asamaan si wala nu wàll yenn nga dana la dana nu la méngale xeb la tam xeb la tardaaxaa boo ci ko boo xëy di nga ci kontaan ndax booba bi muy jublu baytul muqaddas it bis mu ne mu ngi naa yàlla tëkkoon yàlla digal mu ma jubluwaat kaaba ndax gis na yàlla ko digal sañu sañu la bañ waaye kaaba gaa gën a nekk ci xolam ndax moo di réewam dafa la xam léeg-léeg muy xool kaw asamaan ne siw wax yu wàcc ci moom te ma man la xam te wax yu wax yu wuñu borom bi nag nekk gis na ngay wëlbati si kasa kanam foo tolloo di xool kaw asamaan danaa la méngale xeblu boo xëy ne diñ ci diñ ci konta ba wàlli wëlbati lu wàcc ak sa kanam satalal masjidul haram jëmee ko ci jàkki kaaba jàkki màkk mooy masjidul haram ci julli tey waxee suma